приехал на Земля. Деревянница на крестечную мою киртус брас. Así tal como están, pero menos dos años que no ha visto un boy.